กลุ่มโดยดังตรินคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดเรทหนังโดยจะออกกฎหมายครอบคลุมสื่อสาธารณะทั้งหลายไม่ว่าจะนำเข้าจากต่างประเทศหรือสร้างโดยคนไทยเองอีกหน่อยคงหาหนังเด็ดๆดูไม่ได้อีกเลยหนังเป็นเพียงความบันเทิงที่เอาไว้หย่อนใจหรือเป็นภัยอันตรายร้ายแรงถึงขั้นทำโลกโกลาหลกันแน่ถ้าพิสูจน์ได้ชัดๆก็จบไม่ต้องมาแบ่งพวกเถียงกันว่าจะเอาไงให้กลุ้มเปล่าโจทย์ของคนเราไม่เหมือนกันนักธุรกิจจะถามว่าสร้างหนังอย่างไรให้ได้เงินศิลปินจะถามว่าสร้างหนังอย่างไรให้คนดูเห็นความเหนือชั้นของตนส่วนกองเซ็นเซอร์จะถามว่าสร้างหนังอย่างไรไม่ให้ทำร้ายสังคมคือไม่ต้องเอาถึงขั้นสร้างหนังเพื่อเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นหรอกเอาแค่ไม่ทำให้แย่ลงก็พอวิธีตอบโจทย์ของแต่ละคนก็ต่างกันอย่างสมมุติว่าให้ผมเป็นหนึ่งในกองเซ็นเซอร์ผมอาจให้ภาพเสียงที่น่ารังเกียจสำหรับนักอนุรักษ์ลอดผ่านกรรไกรไปได้แต่จะทบทวนอย่างหนักหากพิจารณาการ์ตูนสำหรับเด็กเช่นอลาดินกับตะเกียงวิเศษที่เอาหัวขโมยมาเป็นพระเอกหรืออย่างเงือกน้อยผจญภัยที่ให้นางเอกหนีพ่อตามผู้ชายเพราะอาจมีส่วนให้เด็กเล็กเข้าใจผิดว่าการขโมยของเป็นเรื่องน่าเห็นใจและอยู่ดีๆมีสิทธิ์ได้รางวัลเป็นตะเกียงวิเศษกับเจ้าหญิงงามหรือคิดว่ารักแรกพบกับชายแปลกหน้าคือสิ่งสำคัญเหนือน้ำตาพ่อไม่ต้องชั่งใจใดๆเดี๋ยวก็ได้รางวัลเป็นเจ้าชายรูปหล่อกับการช่วยเหลือจากพ่อไปเองในภายหลังแต่ถามว่าโดยส่วนตัวผมชอบการ์ตูน2เรื่องข้างต้นไหมผมจะยอมรับว่าผมชอบแต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองโดนสารพิษของเรื่องแทรกซึมเข้าไปสู่ความนึกคิดแต่อย่างใดช่วงหนึ่งแค่รู้จักฝันหวานแล้วก็หลงเพ้อพกถึงเจ้าหญิงนิดหน่อยประเด็นคือถ้าผมได้รับมอบหมายหน้าที่ป้องกันภัยจากการ์ตูนไม่ให้ทำร้ายเด็กผมอาจตั้งทีมทำวิจัยจริงจังเห็นผลดีผลร้ายของการ์ตูนให้ชัดและจึงตัดสินใจว่าจะเบรกหรือไม่เบรกดีแต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกวันนี้เราควบคุมสื่อโดยมุ่งเน้นเรื่องภาพและเสียงที่น่าบัดสีหรือยุให้เป็นโรคจิตโดยการลงม่านหมอกกันอุจจาดหรือดูดเสียงหยาบคายทิ้งดื้อโดยไม่มีคำอธิบายว่าถ้าไม่อยากให้ดูทำไมถึงปล่อยออกมายั่วให้อยากเห็นทรมานใจเล่นกันอย่างนี้ที่ร้ายสำหรับความรู้สึกของคนดูก็คือกองเซ็นเซอร์มีอยู่ไม่กี่คนในประเทศแล้วก็ไม่เป็นที่เปิดเผยตัวด้วยจึงเหมือนเผด็จการเงียบทำตัวเป็นคำสั่งจากฟากฟ้าที่ไพร่ฟ้าไม่มีสิทธิ์หือไม่มีสิทธิ์ส่งเสียงคัดค้านใดๆกองเซ็นเซอร์จึงเป็นวิธีที่ก่อให้เกิดเสียงด่าทอและกระแสต่อต้านไม่มีทางเป็นที่ยอมรับความรู้สึกของคนดูจะถูกกดให้เหมือนเด็กๆที่ถูกผู้ใหญ่ห้ามไปหมดทั้งที่โตโตเท่าๆกันเมื่อการเซ็นเซอร์ทำได้เพียงสร้างกระแสความเกลียดชังขึ้นในสังคมวงกว้างกองเซ็นเซอร์ย่อมเป็นผู้ร้ายในโลกความจริงยิ่งกว่าผู้ร้ายในโลกมายาซะอีกนั่นเท่ากับความดีกับความเลวถูกกลับขั้วฝ่ายธรรมะถูกมองเป็นพวกหัวโบราณถ่วงความเจริญของโลกดีแต่หลงตัวนึกว่าฉลาดขณะที่ฝ่ายอธรรมกลับถูกมองเป็นพวกน่าเห็นใจที่ต้องก้มหน้าก้มตายอมโดนรังแกอย่างไม่เป็นธรรมและไม่มีสิทธิ์หือการจัดเรทหนังน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายคุณอยากเลือกอย่างไหนระหว่างถูกยั่วให้อยากเห็นแต่ไม่ได้เห็นกับไม่ถูกยั่วให้อยากเห็นเสียตั้งแต่แรกการจัดการกับเรื่องไม่งามมักไม่มีทางออกที่งามพร้อมการควบคุมมากเกินไปอาจกลายเป็นการอัดแก๊สเข้าลูกโป่งที่รอวันระเบิดแต่ถ้าไม่ควบคุมเลยวันหนึ่ง โลกก็อาจหมุนไปถึงจุดที่ผู้คนตัดสินใจร่วมกันว่าต้องดูเรื่องชั่วๆให้ได้ถึงจะต้องแลกกับการกำจัดกองเซ็นเซอร์ให้หมดไปจากโลกก็ตามทีบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่39อ่านโดยโจโฉหรืออนุสรณ์ตรีโสภา